Barua ya kwanza ya Yohane, sura ya kwanza. Habari hii yahusu neno la uzima lililokuwako tangu mwanzo. Sisi tumepata kulisikia na kuliona kwa macho yetu wenyewe. Tulilitazama na kulishika kwa mikono yetu wenyewe. Uzima huo ulipotokea sisi tuliuona, na sasa tunasema habari zake na kuambia juu ya uzima huo wa milele uliokuwa kwa Baba na uliodhihirishwa kwetu. Tulichokiona na kukisikia ndicho tunachowatangazieni ninyi pia, ili nanyi mpate kushirikiana nasi katika umoja tulio nao na Baba na mwanaye Yesu Kristo. Tunawaandikia ninyi mambo haya kusudi furaha yetu ikamilike. Basi habari tuliyoisikia kwake Yesu na tunayowahubirieni ndiyo hii: Mungu ni mwanga na hamna giza lolote ndani yake. Tukisema kwamba tuna umoja naye na hapo hapo twaishi gizani, tutakuwa tumesema uongo kwa maneno na matendo. Lakini tukiishi katika mwanga, kama naye alivyo katika mwanga, basi tutakuwa na umoja sisi kwa sisi, na damu yake Yesu Kristo mwanaye itatutakasa dhambi zote. Tukisema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe na ukweli haumo ndani yetu. Lakini tukiungama dhambi zetu, basi Mungu ni mwaminifu na mwadilifu, naye atatusamehe dhambi zetu na kututakasa na uovu wote. Tukisema kwamba hatujatenda dhambi, tutakuwa tumemfanya Mungu muongo na neno lake halimo ndani yetu. Yohane wa kwanza, sura ya pili. Watoto wangu, ninawaandikieni mambo haya kusudi msitende dhambi. Lakini ikija tokea mtu akatenda dhambi, tunaye mmoja na ambaye hutuombea kwa Baba, ndiye Yesu Kristo aliye mwadilifu kabisa. Kristo ndiye tambiko liondoalo dhambi zetu, wala si dhambi zetu sisi tu, bali pia dhambi za ulimwengu wote. Tukizitii amri za Mungu, basi tunaweza kuwa na hakika kwamba tunamjua. Mtu akisema kwamba anamjua lakini hazitii amri zake, basi mtu huyo ni mwongo na ukweli haumo ndani yake. Lakini mtu yeyote anayeshika neno la Mungu, huyo ndiye aliye na upendo kamili wa Mungu ndani yake. Hivi ndivyo tunavyoweza kuwa na hakika kwamba tunaungana naye. Mtu yeyote anayesema kwamba anaungana na Mungu anapaswa kuishi kama alivyoishi Yesu Kristo. Wapenzi wangu, amri hii ninayowaandikieni si amri mpya. Ni amri ile ile ya zamani mliokuwa nayo tangu mwanzo. Amri hiyo ya zamani ni ule ujumbe mliousikia. Hata hivyo, amri hii ninayowaandikieni ni amri mpya, na ukweli wake unaonekana ndani ya Kristo na ndani yenu pia. Maana giza linatoweka na mwanga wa kweli umekwisha anza kuangaza. Yeyote asemaye kwamba yumo katika mwanga lakini anamchukia ndugu yake, mtu huyo bado yumo gizani. Yeyote ampendaye ndugu yake yuko katika mwanga, na hamna chochote ndani yake kiwezacho kumkwaza mtu mwingine. Lakini anayemchukia ndugu yake yumo gizani, anatembea gizani na hajui anakokwenda, maana giza limempofusha. Ninawaandikieni ninyi watoto, kwa kuwa dhambi zenu zimeondolewa kwa jina la Kristo. Nawaandikieni ninyi akina baba, kwani mnamjua yeye ambaye amekuwako tangu mwanzo. Nawaandikieni ninyi vijana, kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Nawaandikieni ninyi watoto, kwa sababu mnamjua Baba. Nawaandikieni ninyi akina baba, kwa kuwa mnamjua yeye ambaye amekuwako tangu mwanzo. Nawaandikieni ninyi vijana, kwa sababu mna nguvu, neno la Mungu limo ndani yenu na mmemshinda yule mwovu. Msiupende ulimwengu wala chochote kilicho cha ulimwengu. Mtu anayeupenda ulimwengu, upendo wa Baba hauwezi kuwamo ndani yake. Vitu vyote vya ulimwengu, tamaa mbaya za mwili, vitu wanavyoviona watu na kuvitamani, majivuno yasababishwayo na mali, vyote hivyo havitoki kwa Baba, bali vyatoka kwa ulimwengu. Ulimwengu pamoja na vitu vyake vyote vyenye kutamanika unapita. Lakini mtu atendaye atakalo Mungu anaishi milele. Watoto wangu, mwisho ukaribu. Mlikwisha sikia kwamba adui wa Kristo anakuja, na sasa adui wengi wa Kristo wamekwisha fika. Na hivyo twajua kwamba mwisho ukaribu. Watu hao wametokea kati yetu, lakini hawakuwa kweli wa kwetu, ndiyo maana walituacha. Kama wangalikuwa wa kwetu, wangalibaki nasi. Lakini waliondoka, wakaenda zao, kusudi ionekane wazi kwamba hawakuwa kamwe wa kwetu. Ninyi, lakini, mlipata kumiminiwa Roho Mtakatifu na Kristo, na hivyo mnaujua ukweli. Basi nawaandikieni si kwa kuwa hamuujui ukweli, bali kwa sababu mnaujua, na pia mnajua kwamba uongo wowote haupatikani katika ukweli. Muongo ni nani? Ni yule anayekana kwamba Yesu ni Masiha. Mtu wa namna hiyo ni adui wa Kristo. Anamkana Baba na Mwana. Maana yeyote anayemkana Mwana, anamkana pia Baba. Na yeyote anayemkubali Mwana, anampata Baba pia. Basi, ujumbe ule mliousikia tangu mwanzo, na ukae mioyoni mwenu. Kama ujumbe huo mliousikia tangu mwanzo ukikaa ndani yenu, basi mtaishi daima katika umoja na Mwana na Baba. Na ahadi aliyotuahidia sisi ndiyo hii, uzima wa milele. Nimewaandikieni mambo haya kuhusu wale wanaotaka kuwapotosha ninyi. Lakini kwa upande wenu ninyi, Kristo aliwamiminieni Roho wake. Na kama akiendelea kukaa ndani yenu, hamuhitaji kufundishwa na mtu yeyote. Maana Roho wake anawafundisheni kila kitu. Na mafundisho yake ni ya kweli, si ya uongo. Basi shikeni mafundisho ya huyo Roho na kubaki katika muungano na Kristo. Naam, watoto wangu, kaeni ndani yake, kusudi wakati atakapotokea, tuwe hodari bila kuwa na sababu ya kujificha kwa aibu siku ya kuja kwake. Mnajua kwamba Kristo ni mwadilifu kabisa. Basi, mnapaswa kujua pia kwamba kila mtu atendaye mambo uadili ni mtoto wa Mungu. Yohane wa kwanza, sura ya tatu. Oneni basi jinsi Baba alivyotupenda mno, hata tunaitwa watoto wa Mungu. Na kweli ndivyo tulivyo. Ndiyo maana ulimwengu haututambui sisi, kwani haumjui Mungu. Wapenzi wangu, sisi ni watoto wa Mungu sasa, lakini bado haijaonekana wazi jinsi tutakavyokuwa. Lakini tunajua kwamba wakati Kristo atakapotokea, tutafanana naye, kwani tutamuona vile alivyo. Basi kila mtu aliye na tumaini hili katika Kristo hujiweka safi kama vile Kristo alivyo safi kabisa. Kila mtu atendaye dhambi anavunja sheria ya Mungu, maana dhambi ni uvunjaji wa sheria. Mnajua kwamba Kristo alikuja kuziondoa dhambi zetu, na kwamba kwake hamna dhambi yoyote. Basi kila aishie katika muungano na Kristo hatendi dhambi. Lakini kila mtu atendaye dhambi hakupata kamwe kumuona wala kumjua Kristo. Basi watoto wangu, msikubali kupotoshwa na mtu yeyote. Mtu atendaye matendo maadilifu ni mwadilifu kama vile Kristo alivyo mwadilifu kabisa. Lakini atendaye dhambi ni wa ibilisi. Maana ibilisi ametenda dhambi tangu mwanzo. Lakini mwana wa Mungu alikuja duniani kuiharibu kazi ya ibilisi. Kila aliye mtoto wa Mungu hatendi dhambi, maana anayo hali ya kimungu ndani yake. Hawezi kutenda dhambi kwa sababu yeye ni mtoto wa Mungu. Lakini yeyote asiyetenda mambo maadilifu au asiyempenda ndugu yake, huyo si mtoto wa Mungu. Hiyo ndiyo tofauti iliyoko kati ya watoto wa Mungu na watoto wa ibilisi. Na ujumbe mliousikia tangu mwanzo ndiyo huu. Tunapaswa kupendana. Tusiwe kama Kain ambaye kwa kuongozwa na yule mwovu alimuua ndugu yake. Na kwa nini alimuua? Kwa sababu matendo yake yalikuwa maovu, lakini yale ya ndugu yake yalikuwa mema. Basi ndugu zangu, msishangae kama ulimwengu unawachukia ninyi. Sisi tunajua kwamba tumekwisha pita kutoka katika kifo na kuingia katika uzima, kwa sababu tunawapenda ndugu zetu. Mtu asiye na upendo hubaki katika kifo. Kila anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua kwamba muuaji yeyote yule hana uzima wa milele ndani yake. Sisi tumepata kujua upendo ni nini, kwani Kristo aliyatoa maisha yake kwa ajili yetu. Nasi vile vile tunapaswa kuyatoa maisha yetu kwa ajili ya ndugu zetu. Basi, mtu akiwa na mali za hapa duniani, halafu akamwona ndugu yake ana shida, lakini akawa na moyo mgumu bila kumuonea huruma, anawezaje kusema kwamba anampenda Mungu? Watoto wangu, upendo wetu usiwe maneno matupu, bali uwe upendo wa kweli na wa vitendo. Hivyo ndivyo tuwezavyo kuwa na hakika kwamba sisi ni watu wa ukweli, na hatutakuwa na wasiwasi mbele ya Mungu. Kwa maana hata kama dhamiri yetu yatuhukumu, twajua kwamba Mungu ni mkuu zaidi kuliko dhamiri, na kwamba yeye ajua kila kitu. Wapenzi wangu, kama dhamiri yetu haina lawama juu yetu, basi twaweza kuwa na uthabiti mbele ya Mungu, na twaweza kupokea kwake chochote tunachoomba, maana tunazitii amri zake na kufanya yale yanayompendeza. Na amri yake ndiyo hii: kumwamini mwanaye Kristo na kupendana kama alivyotuamuru. Anayezitii amri za Mungu anaishi katika muungano na Mungu, na Mungu anaishi katika muungano naye. Kwa njia ya Roho ambaye Mungu ametujalia sisi, twajua kwamba Mungu anaishi katika muungano nasi. Yohane wa kwanza, sura ya nne. Wapenzi wangu, msimsadiki kila mtu asemaye kwamba ana roho wa Mungu, bali chunguzeni kwa makini kama huyo mtu anaongozwa na roho wa Mungu au la. Maana manabii wengi wa uongo wamezuka ulimwenguni. Hii ndiyo njia ya kujua kama mtu anaongozwa na roho wa Mungu. Kila anayekiri kwamba Kristo alikuja akawa binadamu, mtu huyo anaye roho wa Mungu. Lakini mtu yeyote asiyemkiri Kristo hivyo, hana huyo roho atokaye kwa Mungu. Mtu huyo ana roho ambaye ni waadui wa Kristo. Nanyi mlikwisha sikia kwamba anakuja, na sasa tayari amekwisha wasili ulimwenguni. Lakini ninyi watoto ni wake Mungu, na mmekwisha washinda hawa manabii wa uongo. Maana roho aliye ndani yenu ana nguvu zaidi kuliko roho aliye ndani ya hao walio wa ulimwengu. Wao husema mambo ya ulimwengu, nao ulimwengu huwasikiliza, kwani wao ni wa ulimwengu. Lakini sisi ni wake Mungu. Mtu anayemjua Mungu hutusikiliza. Mtu asiye wa Mungu hatusikilizi. Basi kwa njia hiyo tunaweza kutambua tofauti kati ya roho wa ukweli na roho wa uongo. Wapenzi wangu, tupendane, maana upendo hutoka kwa Mungu. Kila mtu aliye na upendo ni mtoto wa Mungu, na anamjua Mungu. Mtu asiye na upendo hamjui Mungu, maana Mungu ni upendo. Na Mungu alionyesha upendo wake kwetu kwa kumtuma mwanaye wa pekee ulimwenguni, ili tuwe na uzima kwa njia yake. Hivi ndivyo upendo ulivyo: si kwamba sisi tulikuwa tumempenda Mungu kwanza, bali kwamba yeye alitupenda hata akamtuma mwanaye awe tambiko la kutuondolea dhambi zetu. Wapenzi wangu, ikiwa Mungu alitupenda hivyo, basi nasi tunapaswa kupendana. Hakuna mtu aliyekwisha muona Mungu kamwe, lakini kama tukipendana, Mungu anaishi katika muungano nasi, na upendo wake unakamilika ndani yetu. Tunajua kwamba tunaishi katika umoja na Mungu, naye Mungu anaishi katika umoja nasi, kwani yeye ametupa roho wake. Sisi tumeona na kuwaambia wengine kwamba Baba alimtuma mwanawe awe mkombozi wa ulimwengu. Kila mtu anayekiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu anaishi katika muungano na mtu huyo, naye anaishi katika muungano na Mungu. Basi sisi tunajua na tunaamini upendo alio nao Mungu kwetu sisi. Mungu ni upendo, na kila mtu aishiye katika upendo anaishi katika muungano na Mungu, na Mungu anaishi katika muungano naye. Upendo umekamilika ndani yetu kusudi tuweze kuwa na ujasiri siku ile ya hukumu, kwani maisha yetu hapa duniani ni kama yale ya Kristo. Palipo na upendo hapana woga. Naam, upendo kamili hufukuza woga wote. Basi mtu mwenye woga hajakamilika bado katika upendo. Kwani woga huhusikana na adhabu. Sisi tuna upendo kwa sababu Mungu alitupenda kwanza. Mtu akisema kwamba anampenda Mungu hali anamchukia ndugu yake, huyo ni muongo. Maana mtu asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona, hawezi kumpenda Mungu ambaye hamuoni. Basi hii ndiyo amri aliyotupa Kristo. Anayempenda Mungu anapaswa pia kumpenda ndugu yake. Yohane wa kwanza, sura ya tano. Kila mtu anayeamini kwamba Yesu ni Masiha, huyo ni mtoto wa Mungu. Na anayempenda mzazi, humpenda pia mtoto wa huyo mzazi. Hivi ndivyo tunavyojua kwamba tunawapenda watoto wa Mungu, kwa kumpenda Mungu na kuzitii amri zake. Maana kumpenda Mungu ni kuzitii amri zake. Na amri zake si ngumu. Maana kila aliye mtoto wa Mungu anaweza kuushinda ulimwengu. Hivi ndivyo tunavyoushinda ulimwengu, kwa imani yetu. Nani basi awezaye kuushinda ulimwengu? Ni yule anayeamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu Kristo ndiye aliyekuja kwa maji ya ubatizo wake na kwa damu ya kifo chake. Hakuja kwa maji tu, bali kwa maji na kwa damu. Naye Roho anashuhudia kwamba ni kweli, kwani Roho ni ukweli. Basi wako mashahidi watatu: Roho, maji na damu. Na ushahidi wa hawa watatu waafikiana. Ikiwa twaukubali ushahidi wa binadamu, ushahidi wa Mungu una uzito zaidi. Na huu ndio ushahidi aliyoutoa Mungu mwenyewe juu ya mwanaye. Anayemwamini mwana wa Mungu anao ushahidi huo ndani yake. Lakini asiyemwamini Mungu anamfanya yeye kuwa mwongo, maana hakuamini ushahidi aliyoutoa Mungu juu ya mwanaye. Na ushahidi wenyewe ndiyo huu: Mungu alitupatia uzima wa milele, na uzima huo uko kwa mwanaye. Yeyote aliye na mwana wa Mungu anao uzima huo. Asiye na mwana wa Mungu hana uzima. Nawaandikieni mpate kujua kwamba mnao uzima wa milele ninyi mnaoamini kwa jina la mwana wa Mungu. Na sisi tuko thabiti mbele ya Mungu, kwani tunahakika kwamba tukimuomba chochote kadiri ya mapenzi yake, yeye hutusikiliza. Yeye hutusikiliza kila tunapomuomba, na kwa vile tunajua kwamba yeye hutusikiliza kila tunapomuomba, twajua pia kwamba atatupatia yote tunayomuomba. Mtu akimuona ndugu yake ametenda dhambi isiyompeleka kwenye kifo, anapaswa kumuombea kwa Mungu, naye Mungu atampatia uzima. Nasema jambo hili kuhusu wale waliotenda dhambi ambazo si za kifo. Lakini ipo dhambi yenye kumpeleka mtu kwenye kifo. Nami sisemi kwamba mnapaswa kumuomba Mungu kwa ajili ya hiyo. Kila tendo lisilo adilifu ni dhambi. Lakini kuna dhambi isiyompeleka mtu kwenye kifo. Tunajua kwamba kila aliye mtoto wa Mungu hatendi dhambi, kwa sababu mwana wa Mungu humlinda salama, na yule muovu hawezi kumdhuru. Tunajua kwamba sisi ni wake Mungu, ingawa ulimwengu wote unatawaliwa na yule muovu. Twajua pia kwamba mwana wa Mungu amekuja akatupa elimu ili tumjue Mungu wa kweli, tuishi katika muungano na Mungu wa kweli, katika muungano na mwanaye Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli, na huu ndiye uzima wa milele. Watoto wangu, epukaneni na miungu wa uongo. Barua ya pili ya Yohane. Mimi mzee na kuandikia wewe bimkubwa mteule, pamoja na watoto wako ninaowapenda kweli. Wala si mimi tu ninayewapenda, bali pia wote wanaojua ule ukweli wanawapenda ninyi, kwa sababu ukweli unakaa nasi milele. Neema na huruma na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Yesu Kristo mwana wa Baba zitakuwa pamoja nasi katika ukweli na upendo. Nimefurahi sana kuona kwamba baadhi ya watoto wako wanaishi katika ukweli kama Baba alivyotuamuru. Basi bimkubwa, ninalo ombi moja kwako: tupendane. Ombi hili si amri mpya, bali ni amri ile ile tuliyokuwa nayo tangu mwanzo. Upendo maana yake ni kuishi kwa kuzitii amri zake Mungu. Amri mlioisikia tangu mwanzo ndiyo hii: mnapaswa nyote kuishi katika upendo. Wadanganyifu wengi wamezuka duniani, watu ambao hawakiri kwamba Yesu Kristo amekuja kwetu akawa binadamu. Mtu asemaye hivyo ni mdanganyifu na ni adui wa Kristo. Basi jihadharini ninyi wenyewe, ili msije mkapoteza kile mlichokishughulikia, bali mpate tuzo lenu kamili. Asiyezingatia na kudumu katika mafundisho ya Kristo, bali anayakiuka, hana Mungu. Lakini anayedumu katika mafundisho hayo, anaye Baba na Mwana. Basi kama mtu akija kwenu bila kuwaleteeni mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani kwenu, wala msimsalimu. Maana anayemsalimu mtu huyo anashirikiana naye katika matendo yake maovu. Ninayo mengi ya kuwaambieni, lakini sipendi kufanya hivyo kwa karatasi na wino. Badala yake, natumaini kuwatembeleeni na kuzungumza nanyi ana kwa ana, ili furaha yetu ikamilike. Watoto wa dada yako mteule wanakusalimu. Barua ya tatu ya Yohane. Mimi mzee nakuandikia wewe Gayo, rafiki yangu ninayekupenda kweli. Mpenzi wangu, nakutakia mafanikio mema ya kila aina. Nakutakia afya njema ya mwili kama ulivyo nayo rohoni. Nimefurahi sana ndugu kadhaa walipofika hapa wakaniambia juu ya uaminifu wako kuhusu ukweli. Naam, wewe unaishi daima katika ukweli. Hakuna kitu kinachonifurahisha zaidi kuliko kusikia kwamba watoto wangu wanaishi katika ukweli. Mpenzi wangu, wewe ni mwaminifu kila mara unapowahudumia ndugu, hata kama ni wageni. Ndugu hao wamelieleza kanisa hapa habari za upendo wako. Tafadhali uwasaidie waendelee na safari yao kwa namna itakavyompendeza Mungu. Maana wanaanza safari yao katika utumishi wa Kristo bila kupokea msaada wowote kutoka kwa watu wasioamini. Basi sisi tunapaswa kuwasaidia watu hawa ili nasi tupate kushiriki katika kazi yao kwa ajili ya ukweli. Niliandika barua fupi kwa hilo kanisa, lakini Diotrefe, ambaye hupenda kuwa kiongozi wao, hataki kabisa kunisikiliza. Basi nitakapokuja nitayafichua mambo yote anayofanya, maneno mabaya anayotutolea na uongo anaosema. Isitoshe, yeye hukataa kuwakaribisha hao ndugu walio safarini, na hata huwazuia watu wengine wanaotaka kuwakaribisha, na hujaribu kuwafukuza nje ya kanisa. Mpenzi wangu, usifuate mfano mbaya, bali mfano mwema. Kila atendaye mema ni wa Mungu, lakini anayetenda mabaya hajapata kumuona Mungu. Kila mtu anamsifu Demetrio, naam, ukweli wenyewe unamsifu. Nasi pia tunatoa ushahidi wetu juu yake, nawe wajua kwamba tunachosema ni kweli. Ninayo bado mengi ya kukuambia, lakini sipendi kuyaandika kwa kalamu na wino. Natumaini kukuona karibuni, na hapo tutazungumza ana kwa ana. Nakutakia amani. Rafiki zako wanakusalimu. Wasalimu rafiki zetu wote, kila mmoja binafsi.